Pista 9. Olandezul supersonic. În nota de raport Interpol, imatriculată în dosarul Organizația Internațională de Poliție Criminală Interpol, numărul 120/64 PD, începe în felul următor. Citez textul original, scris de cineva deprins cu stilul publicistic. Olandezul zburător, cu adevărat, nu ne putem abține de la invocarea predecesorului binecunoscut, asistând la evoluția acestui nou olandez zburător, pe care l-am urmărit în timpul execuției recitalului său. Căci în această perioadă de vârf din viața sa de delinquent, pe care o putem situa între jumătatea lui septembrie 1963 și finele lui februarie 1964, conceptele de viteza sunetului și de rachetă se pot instala cu ușurință în gândirea noastră, a celor care aici, la Secretariatul General, am fost însărcinați cu dosarul acestui individ. Să situăm mai întâi subiectul. El era deja cunoscut la Secretariatul General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală, Interpol, după cum urmează. Boaz Samuel, născut la 12 septembrie 1935, la Haga. Pașaport numărul, eliberat la, semnalmente. În 1954 a părăsit Olanda împreună cu mama și s-a expatriat în Australia. A revenit în țările de jos, apoi din nou a plecat în Australia în 1957, când se părea că s-a fixat acolo. În această perioadă are răgazul să comită câteva delicte în regiunea Sydney. Falsuri, furturi. Prima condamnare pentru furt a intervenit în 1958, la 10 februarie. Se pare că începând din această epocă, treaba l-a prins definitiv, Boaz făcându-și din furt și excrocherii o profesiune de credință. La 6 martie 1958, excrochează compania aviatică KLM din Sydney cu un bilet pentru Roma, luând avionul pe cheltuiala acestei societăți. În escala de a doua zi a avionului la Manila, fură un carnet de cecuri de la un turist neozeelandez. I se regăsește urma în Franța, unde, între 22 martie și 2 aprilie 1958, își petrece timpul în pușcăria din Nisa, condamnat pentru înșelăciune. Iată-l deci revenit în Europa, pentru care se pare că Boaz are o anume nostalgie. Abia ieșit din pușcărie, poliția elvețiană din Zurich îl semnalează la 8 aprilie 1958 pentru excrocherii comise cu travel cecuri furate. Este văzut în Italia, unde lucrează de asemenea cu travel cecuri furate. Asta se întâmplă în octombrie 1958. Țara sa de origine părea să le atragă irezistibil și Boaz revine. Dar patria nu pare să-i aprecieze prezența și își tratează cu asprime fiul rătăcitor. 15 luni de închisoare pentru excrocherii și înșelăciuni. Pedepsa a fost pronunțată de Curtea cu Jur din Amsterdam. Până la începutul lui 1960, Boaz și-a pierdut libertatea. După ieșirea din pușcărie, și-a rărit activitatea până aproape de cumințire, timp de câțiva ani. Un calm aparent a domnit timp de 3 ani în dosarul lui Boaz, care dormita în arhivele Secretariatului General. Pe urmă, într-o zi de octombrie 1963, Hong Kong, apel din marele larg. Ei bine, Hong Kongul ne semnalează că un oarecare Boaz semnează cu generozitate cecuri eliberate de o mare bancă americană. Verificându-se, se constată că sus zisul domn nu posedă cont pe numele său la banca respectivă. Dar când la Hong Kong a venit acest răspuns nefavorabil pentru Boaz, acesta nu mai era în localitate. Astfel a început una din cele mai paradoxale excrocherii a secolului 20, desfășurată pe teritoriul tuturor continentelor globului. Dacă ar fi fost bănci în lună, probabil că Boaz ar fi făcut imposibilul pentru a încasa și de acolo un cec fals. Dar să revenim pe pământ, unde olandezul zburător a operat nestingherit timp de 5 luni. Asta în era telexului și a comunicațiilor prin telegraful fără fir. Să fie oare un caz tipic de eșec al Interpolului? Citez din finalul raportului Organizației Internaționale de Poliție Criminală, amintit la început. Ei bine, ceea ce putem afirma cu toată răspunderea este că Secretariatul General n-a fost informat decât sporadic în timpul celor 5 luni de activitate a lui Boaz, deși serviciile noastre îl cunoșteau și ar fi putut avertiza toate birourile naționale centrale interesate. Este în această întâmplare una din manifestările unei probleme evocate adeseori. Încheia cu amărăciune autorul raportului, subliniind astfel necesitatea ca Secretariatul General să fie alertat în orice situație similară, el fiind singurul organism care poate sesiza dacă o afacere în aparență limitată la o țară este sau nu internațională. Iată câteva mostre ale stilului Boas, care, culmea, avea uneori îndrăzneala de a opera chiar sub adevărata sa identitate. 4 decembrie 1963, la Frankfurt pe Main. Era ora 11, ora când la sucursala băncii de scont vin de obicei rentieri bogați pentru a depune sau primi bani. Samuel Boas, însoțit de un prieten, de asemenea olandez, a pătruns în holul băncii cu acea siguranță și încredere snoabă, bine cunoscută casierilor funcționari modești, striviți și timorați de opulența materială a clienților lor, zăbovind o clipă în fața panoului pe care sunt afișate zilnic cotele cursului acțiunilor și valutelor mondiale. Preocupat, notează coloane de cifre pe un carnețel legat în piele neagră, apoi se îndreaptă cu tupeu spre ghișeu. Boas și însoțitorul său au aparența unor milionari trăsniți. Cei doi se opresc în fața casierului, un bătrânel miop care își șterge mereu lentilele groase ale ochelarilor. Domnul dorește, întrebă politicos casierul. Boas e puțin băut, amănunt care îl face să pară și mai milionar decât și-ar putea imagina casierul. Plictisit de viață, dar nu și de plăcerea de a vorbi mult, Boas își începe monologul cu aerul că fiecare din cuvintele pronunțate sunt un cadou pentru bătrânul funcționar. Dragă domnule, tata spune și cred că are dreptate că am un mare defect. Nu pot trăi mai mult de 3 zile fără să fiu nevoit să intru într-o bancă. Ei bine, domnule, tatăl meu se înșeală. Au trecut deja 4 zile și eu n-am intrat în nicio bancă. Cum s-ar spune, domnule, am bătut propriul meu record. Asta merită sărbătorit, domnule, nu credeți? Schimbați-mi repede cecul acesta și opriți pentru nevoile dumneavoastră și ale familiei dumneavoastră o hârtie de 100 de mărci. Chipul funcționarului s-a luminat de respect și considerație când a văzut proptit în față un carnet de cecuri eliberat de atotputernica societate bancară americană, Marine Midland Trust Company. Scena s-a repetat la 5 decembrie la Bonn, la 9 decembrie la Düsseldorf. Cu mici corective în monologul adresat funcționarilor de la ghișeu, modificate în funcție de zilele ce trecuseră de la ultima vizită efectuată într-o unitate bancară. Și-a permis o scurtă vacanță în zilele Crăciunului, superstiție religioasă, pentru ca să reapară în holurile băncilor din Copenhaga între 28 și 31 decembrie, fiind însă semnalat înainte de anul nou la Stockholm. Cecului Marine Midland Trust Company era, după cum se vede, inepuizabil, iar Samuel Boas se pregătea cum se cuvine pentru sărbătorirea Revelionului. Lucra, cum se spune în limbajul excrocilor, între 2 trenuri. De fapt, Boas lucra nu între 2 trenuri, ci între 2 avioane supersonice. Ajutat de complice, Boas a semnat, între octombrie 1963 și februarie 1964, cecuri fără acoperire în următoarele localități: Hong Kong, New York, Amsterdam, Londra, New York, Boston, Lisabona, Atena, Istanbul, Nicosia, Tel Aviv, Roma, Tel Aviv, Nairobi, Khartoum, München, Frankfurt pe Main, Bonn, Düsseldorf, Köln, Amsterdam, Copenhaga, Stockholm, Malmö, Hamburg, Berlinul de Vest, Londra, Paris, Stuttgart, München, Garmisch-Partenkirchen, München, Innsbruck, ocazie cu care participă ca spectator la Jocurile Olimpice de iarnă, unde nu uită însă să excrocheze câteva bănci și să părăsească hotelul fără să plătească, Viena, Roma, Atena, Roma, Copenhaga, Oslo, Londra, Copenhaga, Stockholm, Haga, Madrid, Haga. După cum se vede la o lectură atentă, olandezul zburător nu se sfia să se reîntoarcă la locul unei anterioare lovituri, repetându-și cu îndrăzneală partitura. A fost o performanță pe care, după cum reiese din fișierul Interpolului, niciun excroc internațional n-a reușit să o egaleze până în prezent. Cecurilor lui Marin Midland i s-au adăugat cele ale lui First National City Bank, Jordan & Sons London, Chase Manhattan Bank. Ultimele localități în care olandezul zburător a operat au fost alese în zona nordică a continentului european. Ultima lovitură la Haga. Oare numai hazardul a contribuit la faptul că Sammy Boas a fost arestat din nou la Haga, în Olanda, deci în orașul și țara natală? Hazard, se întrebau și cei de la Secretariatul General al Interpolului, atunci când Biroul Central Național Olandez comunica la 29 februarie 1964 că un oarecare Samuel Boas a fost arestat la Haga după ce, în fine, citez din nota de informare a Organizației Internaționale de Poliție Criminală. Telexurile se țineau lanț, iar cererile de informații cu privire la Boas se încrucișau în mâinile operatorilor de la stațiile de emisii-recepție ale Secretariatului General, căci Boas începuse să apară în colimatorul diverselor poliții europene sub adevărata sa imagine, excrocul internațional care operează cu carnetul de cecuri în mână. Secretariatul General intervine cu o difuzare generală de prevenire prin radio, avertizând toate țările interesate și pe eventualii interesați în viitor asupra pericolului reprezentat de Boas, semnalmentele sale, identitatea exactă, antecedentele modus operandi actual. Înțelegem că, de acum, el nu mai putea acționa nestingherit, grație notei noastre de informare difuzată, vai, cu atâta întârziere. Și astfel se face că, după lungul său voiaj, Boas se lasă în mod înțelept arestat la Haga, în țara sa. Apelul pământului natal și, apoi, ei bine, cine nu știe că există un obicei împământenit care face ca să nu fie extrădați cu prea multă grabă concetățenii. Căci nu i-ar fi fost deloc ușor lui Boas o extrădare în lanț, în decursul căreia, practic, ar fi trebuit să suporte verdictul curților cu juri din aproape toate țările lumii. Abia atunci, pe uriașa harta a mapamondului de la Secretariatul General, a apărut itinerariul complet al lui Boas, marcat prin stegulete negre care purtau în locul numelui delincventului, silueta vasului fantomatic al olandezului zburător. Uzând de dreptul pe care îl are fiecare țară afiliată la Organizația Internațională de Poliție Criminală, de a-și păstra întreaga suveranitate în decizie, detențiune, extrădare, Biroul Național Olandez a considerat necesar să-l judece și să-l păstreze pe Boas pe teritoriul național, dată fiind naționalitatea și cetățenia olandeză a acestuia. Samuel Boas, olandezul zburător sau olandezul supersonic, și-a calculat astfel cu abilitate căderea, care a coincis exact cu etapa în care, grație informărilor Biroului Central Național, Organizația Internațională de Poliție Criminală era în măsură să conducă perfect prinderea excrocului internațional. Boas știa probabil că, decât suma condamnărilor în toate țările în care a operat, e preferabil o singură detențiune, oricât de aspră ar fi ea. În plus, urmând să fie judecat de un tribunal format din concetățeni, uzat de dreptul de apărare în limba maternă, putea apela la avocați de aceeași limbă, etc., etc. Ca și lungul său turneu, prinderea lui Boas s-a dovedit a fi o abilă manevră, menită a-i ușura penitența. Comentând faptele acestuia, nu putem să nu ne gândim la sumele recoltate din aproape toate marile agenții bancare ale lumii. În final, Boas a strâns probabil o sumă frumușică, pe care nimeni nu a aflat vreodată unde și-a plasat-o infractorul. Cu concursul inconștient al băncilor, al unor poliții care nu i-au acordat încă de la început atenția cuvenită, Samuel Boas și-a putut îndeplini punct cu punct planul operațiilor sale, inclusiv arestarea sa la Haga, survenită într-un moment în care toată lumea știa că arestarea sa era o chestiune de zile. Pus astfel la adăpost de măsurile represive care ar fi urmat în lanț dacă era arestat pe teritoriu străin, s-a văzut că ultimele operații Boas le-a desfășurat intenționat în Olanda, doar va fi prins. Olandezul zburător a beneficiat de o pedeapsă în care au primat infracțiunile comise în Olanda și mai puțin cele săvârșite pe alte teritorii. Citez din nou nota de informare a Organizației Internaționale de Poliție Criminală. În legătură cu acest subiect și pentru a trage concluziile, cred că ne este permis să ne punem o întrebare. Iată un individ care timp de 5 luni a uzat și abuzat de cecuri false. Iată un domn a cărui semnătură, în general autentică, pe numele Boas, a căzut de nenumărate ori sub privirile reprezentanților diferitelor bănci de prestigiu. Această semnătură era deci bine cunoscută. De fiecare dată, ea era purtătoarea unui delict. Aceste cecuri care soseau pe birourile băncilor interesate erau, după verificare, fără acoperire. Evident, aceste bănci nu sufereau în definitivă niciun prejudiciu material. Este în acest episod una din manifestările unei probleme evocate, din păcate, adeseori, aceste rânduri, în spatele cărora se ascunde amărăciunea oamenilor legii, puși în imposibilitatea de a preveni și reprima uneori delincvența, se cer explicate. De ce instituțiile bancare n-au intrat în alarmă? Pentru că Boas fura cecuri emise de bănci de prestigiu, care nu doreau ca unele deficiențe din activitatea lor să devină publice. Apoi, de regulă, plata cecurilor nu era făcută de băncile emitente, de regulă bănci americane, ci de către terți. Băncile plătitoare nu erau decât simpli intermediari, îi plăteau lui Boas în contul cutărei sau cutărei bănci străine. De pildă, Deutsche Bank plătea un cec semnat de Boas în contul lui Marin Midland sau Chase Manhattan Bank sau First National City Bank. După descoperirea falsului, cei ce rămâneau în pierdere aparentă erau băncile creditate, dar acestea își scoteau până la urmă pârleala pe seama societăților de asigurări. Un eșec al Interpolului? Desigur că nu, ci numai o abilă folosire de către un excroc internațional a unor fisuri administrative din rețeaua bancară, a indiferenței unor organisme de poliție care n-au sesizat adevărata fața lui Boas, inteligența de a folosi cele mai rapide mijloace de transport internațional pentru a da lovituri derutante, disimularea olandezului zburător sub masca blajină a turistului naiv și bogat care cutreieră lumea. Dacă nimeni n-a suferit până la urmă prea mari pierderi materiale, ce contează în fond pentru un consorțiu bancar excrocarea câtorva mii de dolari? Ei bine, atunci de ce atâta agitație? Pentru că problema poate apărea și sub alt aspect, cel al moralei, al ideii de drept, de justiție. Societatea nu poate și nu trebuie să tolereze fisuri în organizarea sa. Dacă stăm și analizăm terenul pe care a acționat Boas, constatăm că acest teritoriu aparține societăților împărțite în clase și interese antagonice. Samuel Boas ne apare astfel nu numai ca un rezultat al lacunelor de legislație, ci în primul rând ca un produs al unei societăți minate de interese meschine, în care individualismul feroce al proprietarilor de bănci, insensibil la pierderile ce puteau fi recuperate prin asigurări, a favorizat îndrăzneala olandezului supersonic. Azi, cu pedepsa ispășită, Samuel Boas trăiește viața îndestulată a unui rentier. Bani, slavă Domnului, are. El se ferește însă să treacă frontierele Olandei, căci în fiecare stat european, el rămâne în continuare un infractor nepedepsit. În ceea ce privește dosarul său la Interpol, acesta mai conține suficiente file albe pe care funcționarii de aici speră ca într-o bună zi să le completeze. Spre marea lor satisfacție și a zecilor de birouri naționale centrale. Așadar, un eșec al Interpolului? În ce mă privește, consider că eșecul aparține unei anume idei de justiție, unei anume societăți.